আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম, আম্মা বাদ। আজ কা সবক শুন লিজিয়ে, সবক নম্বর 1119। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রিওয়ায়াত করতে হ্যায় کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دلوں کی رنجش کو دور کرتا ہے، دلوں کے اندر جو میل ہوتا ہے، دلوں میں جو چبھلیں ہوتی ہیں، یہ ہدیہ دور کرتا ہے۔ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دینے والی بھی اس ہدیہ کو کم نہ سمجھے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ اس کے اندر ایک بہت ہی اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ہدیہ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، یہ بات تو طے شدہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ لیکن بعض لوگ اتنے خبیث النفس ہوتے ہیں، یہ مولانا بدر عالم میرٹھی نے لکھا ہے ترجمان السنہ میں، کہ بعض لوگ اتنے بدنیت اور بدبخت ہوتے ہیں کہ ان کو آپ جتنا بھی ہدیہ دو، جتنا بھی سلام کرو اور جتنا بھی خیر خواہی کا معاملہ کرو، لیکن ان کے دل کے اندر سے کدورتیں ختم نہیں ہوتی۔ تو علماء حقہ نے لکھا ہے کہ ان کے دل مر چکے ہیں، کہ ہدیہ دے کر بھی وہ سمجھے گا اچھا ہدیہ دے کر مجھے پٹانا چاہتا ہے، دیکھو یہ 500 روپے دیے پٹانا چاہتا ہے، میں ایسا پٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ حضور تو فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہدیے سے دلوں کی رنجشیں دور ہوتی ہیں، اور یا اس کو ہدیے کی قدر ہی نہیں۔ میرے بڑے تجربے ہوئے ہیں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ، میں آج 63 سال کا ہوا ہوں اور میری زندگی دعوت کے کام میں گزری، میں بہت پریشان ہوتا تھا کہ کیسی زندگی ہے ان کی۔ حضور یہ فرما رہے ہیں، بعد میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب کی تحریر پڑھی، مجھے اطمینان ہوا کہ کیا ایسے لوگ بھی ہوں گے، کیا آپ سلام کرو ان کے لیے، جو ہے آپ ان کو ہدیہ بھیجو، لیکن دل کے اندر کی کدورتیں دور نہیں ہوں گی۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ یہ بالکل آخری درجے کے لوگ ہیں کہ ان کے دل مر چکے ہیں۔ لیکن ایک نسخہ بتاتا ہوں، یہ کسی عالم نے نہیں لکھا، لیکن اس میں میرا تجربہ ہے کہ جو آدمی اس قسم کا ہو کہ آپ جتنا بھی ہدیہ دو اس کا دل میں آپ کی محبت ہی نہیں آتی، تو ایک نسخہ یہ ہے کہ روزانہ اس کا نام لے کر آپ دعا کیجئے تنہائی میں۔ اب اس میں تو ہدیہ، یہ بھی ایک قسم کا ہدیہ ہی ہے، پیسوں کے ہدیہ سے تو مانتا نہیں وہ، اور وہ اس کا دل بھی نرم نہیں پڑتا۔ آپ 500 دو گے تو وہ تو کہے گا میرے پاس تو 5-5 لاکھ کے ہدیے آتے ہیں، تمہارے 500 کی کیا ویلیو ہے؟ آپ 5000 دو گے تو مجھے تو کروڑ روپیہ ہدیہ آتا ہے تیرے۔ لیکن تنہائی میں آپ اس کا نام لے کے دعا کرو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نرم کر دے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، جو کسی نے لکھا تو نہیں ہے، لیکن میرا تجربہ ہے کہ میں نے یسوع کے لیے نام لے لے کے دعائیں کی کہ اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر، ان کے ساتھ یہ معاملہ کر، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو نرم کر دیا۔ یہی معاملہ میاں بیوی کا ہے کہ بیوی بالکل مانتی نہیں ہے، تو جو ہے بالکل آپ جو ہے نام لے لے کر تنہائی میں دعا کرو۔ اب جو ہے آج میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ اتنا پڑھ لیجئے، اللہم واقعتا کواقعت الولید، اے اللہ ایسی تو ہماری حفاظت کر جیسی تو چھوٹے بچے کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ دعا مجھے یاد آئی، ابھی ہمارے گھر میں اللہ نے نواسی دی ہے، اس کا نام رکھا ہم نے منال، میرے پاس رہتی ہے، میں کہتا ہوں کہ کیسی بچی، اسے کوئی فکر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہیں اس قسم کے چھوٹے بچوں کی جیسے تو حفاظت کرتا ہے، اے اللہ تو اس طریقے سے ہماری حفاظت فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.